بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دو مسألة بيان شوي. يو مسألة توحيد أو دوما مسألة رسالة. دوار مسألة بيان شوي. وز داغی دا پارا دا جهاد او دا انفاق تذکیرا درم ایسا دا سورت تا زردی مسلو دا پارا محنتو کئی مالو لگوئی چه دا پا دنیا خوریشی او دا بادشایانی شی زردی مسلو بادشایی راشی جهاد او د انفاق دواړه چې دي نو دا په یو یو کس او په ځان ځان لنه کیږي. نو دې لپاره د مسلمانانو وحدت او یووالی ضروری دی. دا کوم توحید دې زده کړو دا اوس په دنیا حاکم کول غواړي. دا غیر پارا محنت او جهاد چکیگی دا غیر پارا دا مسلمانانو یووالی نظم و نسق ضروری دی. تنظیم دا مسلمانانو اغا ذکر کئی دور و کوگانو کی دا مسلمانانو دا نظم تر 120 نمبر آیات پورے انقلابی جماعت دا غیر تاسیس او د جوڑے دو بنیادونا آغا ذکر کئی بیا دا غیر نرستو دو واقعی ذکر کئی یو دا بدر یو دا خودو چو احد کی دو اصولو پابندی نوشوی نو تکلیف راوی او بدر کی پو اصولو پابند وی نو سرد لگوالی نو مدد راوی چکم خبر مدد کی رکاوٹی لکسود و غیران و داغی نزان بچ کئی کبا جهاد سوک شبہ کئی داغی تفصیلی جواب آو رئی. دا آیت نمبر 138 یو سلطہ درشمنا تفصیلی جواب او حکمتنا حکمتنا چه کل کل تکلیف کیون بیر حکمتی او فائده وی داغی جوابو نا کئی انفاق سوک شبه کئی نا داغی جواب بو کی آخری روکو کی خلاصه دا طول صورت دا مسلمانانو دا اتفاق دا پارا قوانین ذکر کئی. اتفاق وفق برابرائی تاوی موافقت تاوی اتفاق او اتحاد وحدت یووالی تاوی یو کیدل یو بل سرا او د یو بل موافقت کول دا تش دانه دی یو جماعت کی کینه یا یو گرون کی راجم اشی یا یو بازار کی راجم اشی ناس خو غواگانی بگوار کی راجم اکی گی بازار کی خلق راجم اکی گی بازار کی بلا خلق راجم اکی اتفاق نم دی دو وحدات سلاساو دزلیو کیدل وحدت القلب دویم دا عمل یو کیدل وحدت العمل او دریم وحدت القول خبر یو کیدل وحدات سلاسا چه داراشی نوال اتفاقی لکه مثال داسی چه یو غٹ لرگی ده بشتے بینشتے او غبر خلقو چتئی نو کدا شل کسان دی لس یوی غاڑی تا دی او لس بلی غاڑی تا دی چه ده دو طولو زر یو و زر سو یو چه دا لرگی و چتول غاڑی زر سو ده یو چه دیو چتولو که خیر دی دویم زور یو طولو بغرقو زور سو یو درین آواز یو چه ایہاں اچھت تی آواز سو گورا چه دا لرگے برا پروت پروت پی کنا اچھتی کی وکنو اچھتی کچر تا کی زڑا یو نرے دیشلو کسان کی زنی وی اچھتو یو زنی زنو زڑا دارے چه داری اچھتو نیش پوستو ہوا ہے اگئی وزور کئی اگئی آواز لگئی زکا دا اگئی زر دانه دیش داری سشی اچت شی دا لرگی اچتی دیشی زره دی چی سدی شی چت تیشی خوزور یو نده زن زور پا کتا کئی او زن زور پا برا کئی اچت تشی زنی پا خی طرف زور که زنی پا گست طرف اوچت پشی زوریم یاو ده زوریم چه ده یاو ده خو زنی وی اوچت کوه زنی وی لکتا برو کمانا او سو وی اوچت پشی نو اوچتی گی چه کل از ده یاو زور یاو خبر یاو گورا بس بنش پا ببر بروتی دادری وحدات یو کیدل دیت اتفاق ہوئی منگا دا زڑی او کی دو تا عقیدہ وائیو دا عملی او کی دو تا قانون وائیو او دا خبری او کی دو تا امر بالمعروف فعالیت وائیو دا رنبی دری قوانین پا دیکر آلم اصل تنظیم دا چه عقیدہ دا طولو یووی قانون دا جوان دا طولو یووی او مشن او پروگرام دا طولو دی یوی چی یدون ایلال خیر یدون ایلال خیر دادی آوازی دو طولو چی دی قرآن لاؤ دی سنت لراشی او دی قانون لراشی قوز دی دا ترقای دا پاراو خام خامال لگو الواری سلورم قانون اغا دادی چی دا انقلابی جماعت دا با بل چاہتا لاس ننیس بل چاہتا با لاس ننیس چھ بل چاہتا سو کلاس نیوی دا غا قوت فکر غلامی دا غا مفکورہ غلامی جس کی کھاؤ گے اس کی گھاؤ گے بیا چھ دا کم دینا شارج کی گی او غدتا بیا سوئی نوک خواوائی بیا تخپل خبر کولے نشی دی جماعت دا سلورم قانون 115 کی ورسرا جکم دینو دا داس جماعت حفاظت ہم بکار دی حسنہ چی مفاد پرس دا ضرر رسول دا پار دیتا را دن نشی دا نوم خلق صرف اغا دیتا رادن ننسی استاسو جماعت بخراب شی پینزم قائدہ او پینزم اصل تاسیس الجماعت د حفاظت د جماعت غیر د تاسو کې رازدار نوی یو صلت لسم کی غیر رازدار شي نقصان رسیدی دا سالورم قانون ترقی دا او پنځم حفاظت تے او دا دری تنظیم دے نو پا دی پنزو اصولو بعد مسلمانانو جماعت او هاگ جماعت چی انقلابی محنت کول غواړي نو آغا پا دی پنزو اصولو برابری دی پا دی پنزو اصولو جدا تنظیم برابر شو پا دی اصولو برابری دا سوا اللہ فتح کئی لگا بدر کسی شویوا او کچرتا اصولو کی نقصان را گئے بیا با تکلیف برداشت کی دغه با اسلامی تربیتی چگور خام خاد اصولو خیال ساتی گنین تکلیف با براورسی دا تنظیم د مسلمانانو لا انقلابی جماعت لا دا چې کوم دنو ذکر کړي اولانه قاعده اولانه اصل چې د ټولو عقیده به وي زړه به چې کوم دنو الله سره وي یا ایمان والو خو یریږي دا الله نه په مناسب یری دا الله باندې دا سیارانا چې څنګه خلق دمار نه کوي او چې څنګه خلق چې کوم دنو د یو ظالم او جابر نه کوي نه د الله سره چې کوم مناسب ده دا الله سره کوم مناسب ده ابن مسعود وایي ان یطاعوا فلا یوصا و ان یستر فلا ینسا و ان یشکر فلا یکفر چې دا غلې تابعداری وشي نا فرمانی دینی او غدی یاد کلیشی نیر اول دینی او دا غدی خدر اکلیشی نکفر دینی انکار دینی فلا اکفر اتقو اللہ و یرگی دا اللہ نا پا مناسب یرد آغا باندی ولا تموتن الا وانتو مسلمون او ممری تاسو مگر پدا سیال کی چیئی تاسو تابدار إلا وانتو مسلمون مگر چهیتا ستابدار زنویلو دنیات منسوخ تے ویزکا چه دا اللہ مناسب یارا خوڑی رگرانا دا بنده بے سنگا کئی سنگا با بنده کئی سورت تغابنوی چه فتق اللہ مستطعتم دا اللہ نو یری گئی چه سنگا چه سمرستا سوسی منګاوي چې دې آیات کې دا وایي چې عقیده به وي یو تقوا د عقیدې ده بل تقوا د عمل ده تقوا د عقیدې کې گنجائش نشته هغه کې د ګمنو کنسیشن نشته اس قسم کوآپریټ نشته هغه به معمولی مجدد رحمه الله ذکر کړی دی چې ایمان او د عقیدې معمولی کمه الله نه معاف کړي او د عمل غټ نه غټ کمه قابل د معافی دی به معاف کړي یا نه معاف کړي خو گنجائش شته نو هغه آیات د تغاون هغه د عمل باره کې دی او د آیات کریمه د عقیدې باره کې دی اتقوا الله و یریږی دا اللہ نا پا مناسب یری دا اللہ باندی و لا تموتن او ممری تاسو مگر چی تاسو غارک خودن کی اللہ تا و اعتصمو بحبل اللہ دویم قانون دا ٹولو بیوی دا ٹولو قانون اغبا چی کندنو یوی دا د عقیده محافظ ده او دا د عقیده مظهر ده دا الله نه د تقوا سم مطلب ده چې ته زړه کې یاری کې دا الله نه او ایمان دې ده اوس په قانون د الله کتابي قانون د ټولو با قران او سنتي واتسمو بحبل الله کلا کونی وی رسای دا اللہ منگول پیو لگوی ای اعتصام کابلگران شیخ سبرایم اللہ فرمائل زان بچ کول عین صاد میم زان بچ کول توی زان بچ کئی برا سای دا اللہ فتنی دی گمراہی دی غذابون دی دا دی گمراہو بے حیائیونا زان بچ کول غواړی نه د الله را سایکله کوونی وه واته سمو به حبل الله کله کوونی وي را سا د الله اعتصام یو دی بل اعتقاد یعنی د کې چې سری نو حق ومنئ حق ومنئ زړه والله ورکئ دا مطلب زړه والله ورکئ مین شي پې دویم دے اعتصام بالعمل چه با دیبانی چه کم دنو عملو کئی نجوان قانونی کئی کلا کیونی وئی خلاف مکوئی درہم اعتصام بالعلم زان پہ پویا کئی زان پہ چه کم دنو پویا کئی سالورم اعتصام دے بد دعوی کلکیونی وینو نورو لے دعوت ور گئی نورو لے دعوت ور گئی پینزم دے اعتصام بد تحکیم بے غالب کئی پٹول دنیا بادشاہی کئی حاکمیت ددر آولی ددر حاکمیت کلکیونی وی دا اللہ رب العزت کتاب کلا کیونی ہوئی واتسمو اللہ رب العزت دا ہوئی اچھ دا منگ سکو لانو کلا کونی ہوئی رسائی دا اللہ دا اللہ رسائی دا جدا کی گتی نما اللہ تبا پیرسی مقصود تبا پیرسی یا سڑے کوئی کی وی کند کی رسائے و تکتا کی چرازا دا انسانیت آغا فی حضیز الجال آپا کند دا جال کرے انسانیت چی کندنو فی حضیز الزل دا چی کندنو پا کند دا زلت کرے پا کند دا زلت کرے او انسانیت چی دے نفی حضیز الظلم پا کنده ده ظلم که ده ده وحشت بربریت که ده انسانیت چه ده آغا فی حضیز الفساد پا کنده ده فساد که ده ده ده بندغار کوینا ده زلت ده جهل ده ظلم او ده فساد ده کنده نئی رائستل غواڑی واتسمو بحبل اللہ اللہ ورپس رسائے را کجا کڑا وی داونی وی پا دیو رازی نبی علیہ السلام وی القرآن حبل اللہ المتین دا مضبوط رسائے دا آسمان نزمکی تر اگدکڑی دا نبی علیہ السلام وی ان هذا القران سبب دا قران رسای دا طرفه بی ایدیکم یو طرف تا سره دی تو سره سکه اوس ارتاوی پریدی نبازو کتاب الله ارزان ذکری او اوڑی تینا سمایت اولونا من بعد ذالک افا حکم الجاہلیت ابغون ستا سر طرف ورطاو دیکو پرید خودو پیسلہ دی پی انکڑا کنا ستا سر طرفو اتبیو فاحکم بینوم بلغ ما انزل رتل اتلو القرآن ذکر بالقرآن کنا پدی دی عملو ستاچ و سر طرفو بی ایدیکم شو بل طرف دا اللہ سر دی دا اللہ سر دی یومتیو گمتان حسنا لا استخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم لا اکلو من فوقهم لفتحنا علیم برکات من السماء فاسبعتم بنعمتی اخوانا فانقذکم منها دا طول چکم دنو طرفه بید اللہ دی دا اللہ رب العزت وعدو کی خلاف نشتے زمان مسئلہ واتسمو تنگونی وی لکونی وی رسائد اللہ جمیعان طول و تیوزائی شئی دانا ججاد اللہ رسائنی ولی دا سوک دا اکثریت رسائنی وی سوک دا قومیت رسائنی وی دا غبیاکار خراب شو زور دا مسلمان تقسیم شو زور تقسیم شو ولا تفرقو ڈلی ڈلی کی گئی ما جمیعان مقابل رو ولا تفرقو فارم کا فرق جداوالی تا جداوالی تا فریق آغا دے چه قرآن و سنت پریدی دا ڈالا بازی دا که قرآن و سنت نی پری خودلی صرف دا تصور و دا طریقه کار سوی اختلافی دا فرق بازی ندا دا دی نتیجا اغب و یووالی زکا دا حق مزاج کی وحدت پروتی حق پا دیو کئی نو کش لس جماعتونو او در طول مقصود قرآن و سنت غالب کولو او اغا خورولو حاکم کولو خود طریقه کار سو اختلافو صرف در تصور اختلافو در قرآن و سنت نمختلفو نو دا پر قبازین دا لس ورائیو جماعت دا جنی اندی پوانو شوی دا جمعی آن دے فریق کمیو دے فرق چغد کمدنو دو حبل اللہ نسو شد جدا شد حبل اللہ قرآن و سنت میشنی پریر خود اگر سکو پریر خود دا غیر بزر قومیت وطنیت اکثریت نیشنلیزم کمیونیزم دارنگی منسونیزم بلیزم اگر آواز اوز دا فرق شد دا څه شو فرقه ډلې ډلې کېږي ما چې ستاسو زور یا په قومیت لګي یا چې کمونو په سرپوش شلپوش برکپوش کېږي لګي یا په زورنګي درې رنګي لګي یا په وطنیت قومیت کېږي لګي تفرق دی ولا تفرقوا ډلې ډلې کېږي ما اعتزل الفرق كلها ټول ډالې پریدا فرق په پیژندلو سو ټول ډالې پریدا ار اډاله سکا پریګیدا کما فرقه سو کو چې قران او سنت حبل الله سګری پری خودلې دي اب کډلې ټول پریدا ایو تذل الفرق کلا ټول پاتې پریدا محمد فرق بین الناس امتیازی شان د محمد دی حبل الله دار دی ولا تفرقوا او ڈلی ڈلی کی گئی بان واسکرو نعمت اللہ دا گران کار دے ترخد وائی جس کی نمخ کی بہت فضائل وائی نخلو علا خواگا کا خلو علا خواگا کا محاسن ہو آیا قرآن مجید خپل محاسن ہوئی دا حبل اللہ دا قانون اسلامی محاسن یو دنیا بری جنت شی امن غواړي ور ولي غواړي دا سړي چې په یو بل اختای یو کېدل غواړي راشه قران الله تاریخ وګوره دا نسخه آزموده ده دا نسخه آزمایل شوې ده دې سره الله وحدت راوسته ده دشمنانو الله یو کړ عداوت په دشمنان دشمنی په دوستای پر ورولای شو بدل شو دا یو حسن دی دنیاوی فائدہ دارا چې دنیا باندې جنت شي. یاد کې نعمت الله په خپل ځانونو پاو کې چې تاسو دشمنان وای په مینه واچول تاسو زړونو تر میانځه پکړی تاسو په خپل نعمت رونه رونه. دا انقلاب د قرآنو دویم فائدہ وکنتو ملا شفا افرتن دا دینی فائدہ او وی تاسو په غاړه د ډوغل لور فان قذکو منا نخلاص کړی دینا دوزخ نه په الله خلاص کړی. دین دیم تباو او دنیا دیم تباو. دین په یوم الله سم کو دنیا په یوم الله سم کړم. دا کرانګي بیان الله تاسو صفلاتنا کړي چې تاسو لار مو مې والدکم منکم امه یادوین علی الخير. دا چې کم دنو درم قانون ذکر کړي ارکان مستاسو فعالی ارکان مستاسو فعالی کتاسو خپل میشن نه چلوي تاسو باقی نه شي پاتې کېدلې. قال اسلام دین حی والحی یحیا بالحرکه. اسلام چې کمندنو ژوندې دین دی او ژوندې ژوندې پاتې کیږي په حرکت. چې حرکت نه کوي خرابيږي. حرکت نه کوي خرابيږي صحیح. او اوبه چې حرکت نه کوي اسخا کیږي. نتاسو خپل انقلاب برقرار پاتې کول غواړي او خراول غواړي نو مهنت وکوي. ارکان با فعالی دعوت پا چلی موضوع دعوت پسوی یادون الالخائر خلق با خیر ترابلی رابلی با او موضوع دعوت پسوی یا مرون بالمارو پیانو نار المنکر. دا محنت تے میشن بدائی آواز بدائی او ویدی بتا سکے او مضبوط جماعت شراب الکی خیر تا خیر بس اسلام خیر دینو. دا یامرون نبی صلی معروف و منکر دا خیر نه دی اصل کې یو یو دونه دی بل یامرون دی په یو دونه مکی جهاد دی ایامرون مدنی جهاد دی یو دونه جهاد باللسان دی او یامرون جهاد بستنان دی حضرت میشن او پروگرام بدائی چه دا بچه کمدنو دعوت ور کی بچه دعوت ور کئی نو فضائل بڑیر ہوئی حضرت الخیر ہوئی چه کل خور کو نیکی معلوم شو گناہ معلوم شو او سی چه سکنکی نوارڈر بکی کوئی نو منزو کنکی سرمن دیوبا سنزو اوس پور پسی آمرونه ہی شروع کی مکوی دا کر و یأمرون کی امر کی استعلا دا نئی کی استعلا دا جہاد بستنان دی یادون الالخیر قرآن کریم خیرو چه دی ورابلی الالخیر خیر دا چه او سیس تا سڑے دعوت ورکی او امر ورکی ناغه با پیجنیم کنم پیجنی بام دعوت لکه کم دنو علم ضروری و دعوت ضروری و زکا موزه القرآن کی ہوئی موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود یہ کوئی راہ مسلمانی نہیں. یعنی بس پل شڑا پل بشڑا موسیٰ بدین خود عیسیٰ بدین خود یہ کوئی رائے مسلمانی نہیں. دعوت پچا لئے بل دعوت لئے علم ضروری ہو. چھے یأمرون بالمعروف معروف او منکر دعوت پی جانی دعوت کمزنو پی جانی نفس خیر دیو پی جان دعوت ورکائے بس ورکوا اسلام تا خلق را بلا کچھ تعین کئے چھے دا معروف او دا منکر اغیل بیا علم ضروری ہو. یادونا الالخیر دعوت کی خیر تا قابل البقید خیر تا او حکم بقید نیک ہے من بقید بدائنا معروف توحید و سنت منکر شرک او بدعت پاولای قوم المفلحون دا کسان دی پاتې کیدونکو په دنیا د دوی په بقاوی دا دی کامیاب په خپل میشن کې زورن ذکر کوي ولا تفرقوا ویلو اتفاق کوي اتحاد کوي مکه گئی دا غونتا چغی ڈلی ڈلی شو په توحید الله کې چا مقصود چې کمندو اکثریت وګرځاو چا یو چابل لکه يهوديانو فرقی فرقی شو ڈلی ڈلی شو او دا ڈلی کېدل د اتحاد د وجې نو کدا ڈلی د اتحاد د وجې هیڅ خبر نه ده اختلاف امتی رحمتن اختلاف امتی رحمتن خود دلی دلی شیو ده زد دواجه زکا من بعد ما جا همول باینات امام شافی او امام بوانی پچ اختلاف تی من بعد ما جا همول باینات تی باینات نیشتے کرا که باینات وانو اتحاد تبیا ضرورتو نو خصاب نوی یو ویداسه ده بل ویداسه ده بس دا سیده المجتهدو مجتهد چه کمنن لهو اجران این اختا افا لهو اجران مجتهد بارال اغلا اللہ اجر ورکی اجر والاللہ ورکی دیوان دا پا اجتحادی اختلاف حمل کول غلط کی تفرقو اغد قرآن حبل اللہ نسو شویدی جدا شویدی او د زد دو جیسو شویدی باقیم باینام وقت علفو او اختلافو کم پاس دینا چرال اللی صاحب دلیلونا اولائی که دا خلق دیل دا عذاب لوی یوم تب یغزو جو پاغرس سپین بویزنی مخونا کم مخونا بس سپینوی پاس سمو بی حبل اللہ یدون ایلال خیر دا مخونا بسوی سپینوی پاس سواد دو جو آتور بویزنی مخونا کم مخونا چه تفر رکو وقت لفو چه غی ڈلی ڈلی شو بدعات راوی استل غلط خوانین غلطی دل راوی استی تشیع راوی استا و تسود دوجو اهل بدت فاما اللذینا یرا ذکر گئی پا اجمال کی سپین مخی مخ اکرل زکی عزت مندو او تفصیل کی تور مخی مخ اکرل زکی قابل علاجو مده علاج پزائی کی مریض مخی کئی کنا فاما اللذینا سودت پارچا کسانو چی تور مخونا ددائی آ کفر تم بتبو ایلشی آیتا سو انکار کرو پس دیمان نشتا سنا پس دیمان دو مطلب دی یو دا چه سڑی ایمان راوڑی او بیای پری دی مرتد شی او پس دی ایمان نا دوین دا مطلب چه علاوه دی ایمان نا یعنی ایمانم پری خود و کفر مواغست نو کاغه ارتدانی او کاسلی کافری نو دوارو تدا بادر تک شامل نی آیتا سو کفر کرده پس دیمان اونونا ہو سکی سزاد بوجه دینا چتا سو کفر کاؤ اور چاہا کسان چس پین بی مخونا دائی دیو پر احمد دا اللہ کیوی دی بوی پدیکی ہمیشہ اہمیت دا مضمون دا دی آیا صداقت دا نبی علیہ السلام دا دی آیتون دا اللہ لو علم دیرہ تاتا بالکل مناسب دا حکمت و دا وقت اون دے اللہ چراده کی زیاتی و مخلوقات باندې مسئلے توحید تنظیم دی مسئلے ل جوړی گی او جہاد دے لے صرف اللہ الی آواز آسمان نگزما کے اللہ تبو واپس گیش تول کارونا کونتم خیر امتین اخرجت للناس پیسا شیخ رحم اللہ تعالی فرمائل ترغیب الی اشاعت التوحید و سنہ و ترغیب الشرک والبدعه تنویر بقاعده ثالثه تنویر بقاعده ثالثه دغه کارو کا دعوت چلو د اسلام زکا ستات شرافت د دیو جه ملاو دی تات عزت د دیو جه ملاو دی اوستا انتخاب بیل شوو دا امت مقتدا امت تے کونتم خیر امتین یای تاسو یو بہترین جماعت غور جماعت پر طول اڈالو کے غور تاسوی نو امامت تا خلق غورا مخی کئی تاسو د ټول دنیا پیشوایان دی ټول انسانانو کې غورا تاسو دی نن مسلمان نه خپل مقامیر دی دا خپل خیریت کې نه ير دی غورا ای بهتری نو وجه صدا اخرجت للناس تاسو استل شوی د پاره د خلکو الله رب العزت تاسو انتخاب دی لکړو اخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس تاسو به خلکو ته بیان کوئ تامرون بالمعروف حکم به کوئ تاسو نه کوي منه به کوئ د بدینا او یقین به کوئ په مدد د الله باندې دا به ستاسو یقیني ځکه ورپسې دا رستو راوړو تؤمنون بالله یقین به کوئ په الله مدد باندې چې زمونږ دا میشن بالکل صحیح دی او موږ به کامیابیږو ندی ایمان ندا مراد دی او کنا هم ایمان مراد شي نو رستو یې ځکه راوړو چې د ایمان کمال په امر بالمعروف او نهی عن المنکر راځي ولو آمن اهل الكتاب اهل کتاب له ترغیب ورکوي تاسو وایي چې موږ غوره یو که خپل غورهوالی پاتې کول غواړئ نو راشئ ایمان راوړئ که ایمان راوړئ کتاب والو نو دا به فایده منو دی لرا خو زه نه د دین ایماندار او نه زیات د دین نافرمانه چې زیات نافرمانه شو دی خو به زمونږ خلاف مشن شلی جواب لن یضروکم الاذا بلکل ضرر نشی در کول تاسو ته مگر د خولې باندې را دی وروستو یو سل شپږ اتیا ایم کې د اذن معنا راغلی ده 186 کې ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا مراد دې باندې را دی لا یضروکم الا اذا محشری ویل ان قومی تجمعوا وبالقتل تحدثوا لا أبالي بجمعهم فإن كل جمع مؤنس وإن قومي تجمعوا سالم قوم مرا جمعوا وبالقتل تحدثوا أعظم هذا وجل خبره أكبر وبالقتل تحدثوا لا أبالي بجمعهم زمان ذي في اتفاق پروانشتا زكا لأن كل جمع مؤنس هر جمع مؤنس بتاويل لجماعت نو لن يضروكم الا اذا اذ سرم نشي کول مړه اته د خپل خبرې دي بعد را دي او فتوی بلګي په یو وګي اورا په بل وګي وباسه دا دوای مشه ماته وي او کدی تر تکي میدان ترال الجنگ لا وایو قاتلوکم او کدی جنگی تاسو سره نواری دی تاسو تا شاگانی یوالوکم الادبار دوبری باری با یوالوکم الادبار او بیا بردی مددو نکڑیشی زوربت علیه مزلل اولی دی اوڑی زکا دی خپل دین پری خودلیو نو زلیل شیو نو تاسو خپل میشن پری ندیگی نی زلیل بشی یهودیانو چه خپل دین پری خود نو غلامان شو غلامان شو نو که تاسو د خیریت دا کار پریخود دا پریخود دا یدون ایل الناس یدون ایل الخیر تامرون بالمعروف دا کارم سکر پریخود نو زلیل بشی زکر امت مقصد تا وی چه پا مقصد وی نو سڑی جوانده وی چه مقصد نی نو مڑی نو که تاسو خپل مقصد رواغست نو جوانده بایی او کنا مقصدم پر خود نمڑا بشه اینو زلیل بشه اینو دا اللہ یا تاریخی بس منظر ذکر گئی چه یهود زلیل شو اول اخپل پروگرام پر خود تاسو با زلیل شه که پروگرامم پر خود ضربت علیهم الذلہ تا پکڑ شویده پدیبان الذلہ کو خواری اینما سقی فوچردم چو مندلشی مگر پر سید اللہ و پر سید خلقو الا بی حبل من اللہ چی ایمان روڑی و حبل من الناس یاد مسلمانانو جزیہ قبول کی جزیہ قبول کی صلح کی جزیہ قبول کی وباو بغضب من الله او تجري بغصه طرف ذا الله نا اوال شوه ده فضیبان خواری دار دی وجنا چه دی انکار کو ده تون ده اللہ نا واجل پیغمبران بی جرما دار دی وجنا چه نا فرمانی کول او دی ده خدنا تیره کو خب کشتا لیسو سوا ده خو خوایا ده بد و بد طول پا یو گز مگز کوا ده غلط و غلطی کارا کا او ده نیکان و صفاتو کا وداو سوئی هر بیش گما ببر که خالی باش فالنگ خفتا می باش زنگل زمارو نا خالی نی لیسو سوا ندی طول برابر پدی ذلت کی منال الکتابی زنی دی کتاب والونا یو ڈالا دا قائمتون یو مانا ولاڑا دشتی ید ولاڑا ادریگی قیام کی یاد دونا آیات اللہ چی بھائی اولولید اللہ آیاتونا تلاوت کی طرف انہوں نے شپاہ کی اور سجدہ کی یعنی نشتی عبادت کی دے ممانا قائمتن ولار پکلک دین باننے فحق دین باننے قائمتن علی الحق عقیدتن عملن پا دین ولاری نا قائمتن سو مطلب دیا چه قائمتون کلک ولاری نده مطلب داری چه یدلون آیات اللہ انا اللیل بیانی آیاتون دا اللہ پا طرفون دشپا کی او دیتا بیداری کئی دای دا قائمتون مطلبو دا آیاتون تا بیدار دی دای چه کمدن دا قائمتون مطلب دی چه یقین کئی پا اللہ باندی و پر درستان آئی یقین کئی پا اللہ و پر درستان آئے او حکم کئی دنے کئی او منہ کئی دبا دائنا او تلوار کئی پا فائدو کئی پا نیکہ کارونو کئی یعنی پا شوقی کئی دا خلق اندی دی کامیاب ہمایا فالو من خیرین دین دی او صفاتو چھ دی نیک کارونو کئی اللہ بینا قدری انو کی اللہ بینا قدری انو کی دا پین تلورم قائدہ دا ارکان دے جماعت پا جماعت مال لگے پیسے بار آجم کی یو علاقے تا مبلی بلی کی پیسے بار آجم کی یو کتاب بچات کی او غم مفت تقسیم کی دی با دا خپل مشن بانے مال لگے غیر تا بلاس ننیوی خیر نیکی عام آوا کومنگ دے دردائی مطابق خاص آوا رستا دو ورپسی دو زجرونو دو وجن لن تغنی آنم اموالو او مسلو ما ینفقون دا غیر دو وجن منگتن یو خاص نیکی واغستا نور آیات چه دیدن اوچت کی عام دے وما یفعلو من خیر او سچے کئی دی دنے کائنا فلن یکفروهو نو بالکل با د دینه قدریو نکړی شي دا غي نه کوي او الله له پویا په اخلاص کوونکو باندې یقینا کسان مالو لگاو په توحید او په سنت خرچ کا یقینا کسان چې انکار کوي بالکل با فائدہ ورن کې دی لرا او بچبن کې دی نه مالو نه اولادونه دی آزاد ده الله نه معمولی دار دوزخیان دی وی په دې کې همیشه ما سلو ما ينفقون في هذه الآيات الدنيا یار دې خو خرچه کوي دا خرچه فائدہ نه کوي په دین باندې خرچه او په اخلاص مثال لاغې چې لګایې په دې ځوان لاند کې کم یادې یو خرچه دا ده چې سړې دنیا غټي دنیا لا بل په دنیا لګایې وینګا ټول اخاډې را او غلط غلط بنگلی جوڑی کڑی بیٹو کناو اجری او دارنگی سے گندنو گاڑی زان لوا غستلو خرشو پرشو ترو پرو لویا دا دی اللہ سریس قدر دیشت بس وائی بھی زور سشوان وائی بھی زور خپل مالو او بس دنیا کی غرق کا دبائی کا خبر آن پر این مرزو تا مرشو چھوڑا گی اس فائدہ لکه فصل وانی دی سیلی راشی مثال وای نو مراد د ما ينفقون نه ده دویم مراد د ما ينفقون نه آلو نفقة اليهود على علمائهم يهود با فخبل مليانو خرشي كولي فخبل مليانو داغي اس فائده نشته دي وطنيكي ولي شدا من پو مليانو سبب مال لگو دا غلط دينو دا يقيده خرابه وي كخبل مليانو بان مال لگه اس فائده نشته سونشو لکه شیعگان لگی بریلیان لگی وس یهودیانم لگی بلا خرچی گی پا خپلو مولیانو پاپانو بشپانو پادریانو پندتانو بامبرانو نزدائی خرچوی سایده پا گرجه بانین لگی کلیسه بانده برین دا خرچی نموران آغا مالونه چه خلاف دی اسلام بانده خرچه گی چې د اسلام په خلاف خرچ کوي تاسو د اسلام خلاف هغه څه کمونو خرچ کوي چې د اسلام خلاف کم مال خرچ کوي ليصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ندغه مال هیڅ فائدہ نه کوي ما سلامان ژوند مثال هغه چې لګایې دی په دې ځوان لاند کې کما سلري په شان د سلاوي چې پای کې غلایي شور سیږي فصل له قوم ته چې شرکی کړي زیاتې کړي په خپل ځانونو په تبا کې د سلاوي فصل لا فصل تبا کې اځو تاسو غلای چې د مشرک په فصل راشي نو تبا کوي وچه ده مسلمان پا پس راشی دیتی باکی کن ده هم قوم ظلمو تخصیص تساعده چه فاسابت هرس قوم ظلمو انفسان حتل کلاله چه ده کافر اگه تباشو نو تباشو او ده مسلمان پا اگه که گلی راره و تباشو او ده صبرو کن اللہ که علاج رو برکی نو تبا ننکن نه ده هم نده تبا ده دی وجه نو سر ظلمو کافت راشی او مسلمان فصل تباشی او دد کمدن پا همین صبرو که دا اللہ پر سلام مانالا و اللہ پر اولا صور کی اجنا فالکت حالاک کدی لرا وما ظلمهم اللہ او زیادتی نرکر اللہ پا دیوانی خدیف فلزان نزیادتی کئی یا ایمان والاو دا پینزم قائدہ دا حفاظت دا جماعت دا پارا چتا سارا دی لومبو دریو خبرو کې متفق نو قول فعل عمل پس دې کې اتحاد نو قلب عقیده یا نو عقیده یا نو قانون یو نو قول او دعوت یو نو دې مې وځو نسخان بکې دا مې وځو دا غیر دې غیر غیر په ځندو دا څه دې دمه یو دغه تاور توحید او سنت د پاره پلان جوړ کړی او دغه د کامیابولو نمخ کې غفاس کړی تاور توحید خورای یو لکه ته وای چې راځه زو او هغه دغه نمخ کې نتاي انته پروپاګاندا کړی او ساته لا په څنګه خلک را پاسولې سامه شنوارو سره خبردار غیر د کمندنو هغه شورا کې مرادار کو کل شورا ترغیبی وی نوار شوپکی که نوار خو کل شورا ده منصوبه ساده وی شپایی که پلان این جوڑی گی نو آغا جی اغیی که ار شوپمکی نوار مسلمانانو ده چه تکلیف رسیده لیوی و ده غیر ده وجه نرسیده لیو ده غیر ده رازداره ده وجه پده اسلامی تاریخ گواره گواره تاریخ پده بانده که سلطان تیپو تا داغه د کمندنو تکلیف رسیدلو ناغه د غدارو د وجنه غدارو د وجنه ک خلافت عثمانیه سقوط راغلو د غدارو د وجنه دارنګ صلاح الدین ایوبی ته تکلیف رسیدلو د غدارو د وجنه نو غیر د کمندنو مرز درکو شاہ اسماعیل شہید رحم اللہ تعالی دارنگ بے اعتبار کس عاشورا کے مکہ نو شاہ صاحب دی مشورہ اکڑا مشورہ کولا پاٹک دا حملی آغو سکانو سراو او غی ہان کیو پشورا کے وطن ناس تو نوے راغلے ہو شاہ اسماعیل سعید سے سعید سے تووی چھ دا مولا پی جنی ای پرون ناغلے ٹول مریدانے رو اس کی بیعتی کر رہے اگو تے پیسا ہو پرون ناغلے لپی جنی انا نو پیسا ہو اگو تاوی پی مڑے ہو خطا پارسا پاک گمانے سڑیا بسی با ناغل مولاو دی مشوراو کرا ویدا سی بی زوبا او حملہ بکو غد حملے ارادا اکڑا مولا کلی تراغلے دے دوائی کولا ملگری ناستو وی دواؤ کئی دن مجاہدین پاٹک حملہ کئی سبا چلا رب العزت کامیاب کی اور کشتو غٹا حملہ اللہ بھی سکی کامیاب کی دی سادہ بیکتو گردو نو پا دوا کے راست پاس کو ہاں مریدانو کے غدار ناستو اغلڑا والتا خبر اوڑا او دا اٹک سین دا مجاہدینو کوینو سرشو دگا چه اغیی تلل التن اغیی بندو بستو کو او اغیی حملہ اکڑا طول مجاہدین شہیدان شو او دا اتر سین دا وینو سور بایدو دا والدی دا دی دو وجنا دا چه کمدنو ای دواو کئی دا چلے جو دا اغیی دو وجنا راکسی شی پاش چه بے اعتبار سڑیو میں کینو لا تتخذو بطانتا من دونکم مجوڑا ہوئی رازدار بیتوانا راز پٹ راستو ہوئی من دونکم ندی اللہ سوجوات ذکر گئی یو ستانا دیکھنا من دونکم وچہ ستانا دین وہ لیزان سارکین ہے الہ ستا سنا دیم لالونکم خوالا کمینہ کے پتاسو کے دفع سات پوٹا چاولو ندی ارادا دا چہ تاسو کے دکم دنو پوٹ واچی تاسو کے اختلاف راولی دیو تاسو کی یو بل باندی بچ گمانا کول کئی وڑے راوڑے لالونکم خبالا یو گندہ چیز آغا مشران او کشران دے یو بل نخفا کی چھے ومیشن سم نوی نو بلا خلق دے یو بل نخفا کی لالونکم کمینکی بتاسو کی دفساد درم غواڑی آغا چھے بتکلیف کئی تاسو را ستاسو دا تکلیف پیر آجا دے سالورم قد ودت البغضا من افوائن یقینا خار شوی ده بغوز دخلود دینا دخلود دینا بسائر زوی تمیز والاوی والله الا والی احدا زابدات ولا من کان من اشبائیم قسم ده کزم ابتده سر دوستی و کما آسوک چه ده دی پسانتی وی او لو امت بینهم من آتش لا اشرب الماء من اموائیم کله تم بیر امرم خود دی او بابا نسکم دی او بابا نسکم لا تلومنی صاحبی فی ذاک قد بدت البغضاء من افواهم پدی کی ملامت کو ما ذکر دی دخلونه گند خاری یقینا کار شوی دی بغض دخلو دینا زای بدای دخلونه خبری اوزی همم وای تو خدای چکلی کی سریا خاک بدت البغضاء یا کینن کار شره و بغض دخلو ده دینا چی نوم دلاغ لی نوم بیو بیاده بایلی میر سی ابراهیم اللہ تعالی فرمائن و یو ما تاوی چی ستاق و ستاق نه تواهیر مولی سی بی ما ور تاوی چی ده محمد سر ده کلن دشمنی ده زمان ده استاز نوم محمد تواهیر ده تواهیر مولی سی نه ده آنو ده ده بیاده بای سر و تذکیره کهی وما تخفی صدورهم اکبر پینزم او آغا چه پتی ساتی پا سنو خبلو که نو اغا دیر غد کی سنو که چه پت ساتی وما تخفی صدورهم اکبر چه آغا ستا ده قتل و ده منصوبی دی قد بینا لکم الایت یقینا ساب ساب می بیان کل تاستا نخی ده دشمنای ده دی اگه تاستا ده کل نکار علی یا الایات احکامات دے دوستائے ہاں تم آولائے خبردار تاسو دا سے بیکار ہے چمینہ کوئی دے سارا ان تاسو رضی خیر خواهی کوئی تو حبونم دا مطلب تاسو خیر خواهی کوئی فلا حبونکم او دی منان کئی تاثر دی سار دشمنائی پتا مری او تاسو یقین کوئی پتول کتاب باننے او پا کتاب کدا حکمو چه لا اتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین او کلا چه تاسو ملاو شدی سران وائی دی آمن نامنگم ایمان لرو او چه کلا بیلشی او دوالیکم ری چک لگئی ستاسو دو وجنا پا کتبانی دو وجد غسینا آج کم دینو ستاسو بطرقائی خپا دی چوگو ربیا دیر شیارا ورطوائی مردار شی سرد غسیخ ولینا خدای مردار کا موتو بغیر دکم مردار شی سرد غسونا سرد غسیخ ولینا یقین اللہ پوز پراز دسنو باندی ان اللہ علیم بذات صدور یقین اللہ پوز پراز دسنو ان تمساس کم آسانتون کورسی کی تاست خوشحالی مخفہ کئی دی لرا کستاس امینس کی اتفاق و اتحادی ساجت اجتماعی او ستاسو ملگری کامیاب شی فتح و غلبہ حاصل شی نو خبکی دی لرا دا حسد گر دے گنا او کورسی کی تاسو تکلیف ملگرو کی چطا اختلاف را شی یو ملگر نیم خب شی چرتا انتظامی امورو کی ملگرو کی خفگان را شی وی منک خیری پخپلو کی ورلز یا ملگری شہیدان شی کورا سی گی تاس تا تکلیف جیل تا سکلار شی یا فراو بیا نخوشحالی کی دی پا دیبانی دیر حسد دی یا فراو بیا نخوشحالی کی پا دیبانی نخپل تکلیف مخکارا گوا دشمن با خوشحالا کی او دوست با خفا کی زکوی من البر کتمان المسائب دایو اهم نیکی دا چه مصیبت پٹ کا مصیبت مخکارا گوا زګا دوست پر خپاشي دشمن ما خوشاله شي یا براو بیا دشمن او سودا پنده شه سره مولا له بلې راوي تپوسلا اگر رانی شو ارسي ارتاو کول پټکي ویراله سم کا چلاړو زیو توې دار سچلو کار څه دی وشلولو بيدې تماشه لا راغلو ورته بریلی وی وسنګه الحمدلله بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں ڈاکٹر نے آرام کا تھوڑا مشورہ دیا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ پرانا قلعہ خود پڑھاؤں گا شدادے تے کم دنو اس وزیلہ کا بھی دے تماشے لگا لو مولانا تعالی بندیالی سے والد سے مولانا محمد امیر بندیالی رحمہ اللہ سہارا جان اور جمعے دو ماخام بے پخپلا کو ویج بریلیاں تو پتو لگی چرز خطش پا خطیر شوا محمد امیر جوانده ده او من خام به ازان پا خپلا کهو پیچده تا پتاو لگی چرز خطیر شوا محمد امیر جوانده ده وی خپا کومه بده بانده یا فراهو بیان وائن تصویرو کتاسو کلک شوی بده اصولو ازانون بچ کده سستاینا دیوی اصولینا ده خلاف وردینا لا ازر رکم که دوم شیا مزارب نشدر کوله تاستا منصوبه ده ده او پلانون دا دی معمولیوم اس نشی کولی یقینا اللہ پا عمل دی دی جی رو انکے خصبر و تقوار آوالا نمونو گورا چه کل تاسو او خود کی لگ کمی راغے لگ کمی راغے نو تکلیف راو رسید تکلیف راو رسید سوچو کا وائد غدا و تا منالک تبوی المؤمنین نو پلندوی بس دارک پلگ دو ویاتونو کی دو خود واقع راولا او گرو دو اصولو تا چه صبر و تقواو صبر و سو لقد نصرکم اللہ ببادرین ورپسی پا بلا دو آیتونو کی بلا راولا لقد نصرکم اللہ ببادرین دا دو واقع مختصر تنویرن علی القواعد قواعدو پابندیو کی پابندیو کی دا قواعدو وائز غداو تا منالک تبوی المؤمنین پا آغا وقتی تیتا سار وقتی واتلی نو نبی علیہ السلام کو خود کی سار نو واتلی ماسفخین واتلی ہو نو دل تا غدوی نمورات مطلق خروج دے پا آغا وقتی تیتا واتلی دو کور ندے تو باوی المؤمنین چی تیارا والد مومنان اللہ مرچین جان اغیتا رضایون خول څوک ته یو ځای کېنول څوک ته بل ځای کېنول په ډېره کته د کسانو کې ځول چې تاسو دغه ځای کې کېنئ. والله سميع عليم الله دې اورېدونکو عالم او پوه ذات الله دې اورېدونکو عالم او پوه ذات اذن ما طائفتان دا وګوره چې لږه غونډه کې به اصولي راغلي وا غیر در کې رازدارو نبی عليه السلام چې احد کې ووته نو درې سوه کسان دا وسره اغیار ووتل بتوانا عبدالله ابن ابی ابن سلول د سلول زوی سره د درې سوه کسان ووت چې سزا یې پورې لاړل احد تلانو رسیدلی چې سزا یې پورې لاړل نو یاره موږ نزو وی دا خو جنگ نه دی خودکشی ده. یو طرف ته 3000 فوج د مسلح او موږ 1000 کسان او چا سره وسله شته او چا سره نشته داسې شی دا و چې کمننو غر سره سر جنګول دي هسې چې کمننو خودکشی کول دي موږ نزو بل زموږ مشوره هم نه ده منلې شوې نو مشوره هم زموږ نه ده منلې شوې نو مونږ نه د مونږ چې مدینه کې ستې وو پاتې کېږو او جنګي وو او تاسو یې چې وځو بس مونږ نه ځو. راووتل چې درې سوه کسان راووتل نو ګوره خټې چې زیاتې شي اتیان خوږیږي نو دا درې سوه چې راووتل نو دې په لښکر اثر وشو. بقره کې مونږ ویلو چې مارکه کې چې څوک رستو شي هغه په نورو څه کوي اثر کوي نو چې دا درې سوه رارستو شو نو کلکو مسلمانانو دو جماعتونو دو یونټو هغه اراده وکړی مونږ وسره ومځو. دا اراده الله نه وخوښه خو وشوه دا له څه د وجې وشوه چې غیر رازدار شو غیر رازدار شو دکه د غیر رازدارۍ د وجې د دې تاثیر د وجې نه هغه 500 کسانو چې هغوی په څه ناستو په هغه ډېره کې باندې ناستو د هغوی د امیر سره اختلاف راغی ولی ده کسانو نایتل ذکر او کنا اگه دریتا و کسان غیر رازدارو اگه رستو شویو نو دیون وی امیر تا وی زمره چی کزیگو و اختلاف سشو راگه ده اکی ده وجه نسمر تکلیف و رسید ده غیر رازدار شویو غیر سشو رازدار شویو غیر من رازدار کوئی از امتو آئی فتان پاوکی چی را دو کنا خیال راگه خیال ده دوار دلو بنو حارسا او بنو سلیما توائی فتانی دوڑلو من کمستا سنان تفشالا چی دیلی چکم دنو سوستی خکارا کی دیل دیر خپو دیر زیاد خپو وی اللہ رب العزت زمنگا غیرادا قرآن کیو لگلا او تر قیامت ابا بے لکی گی چی بنو حارسا او بنو سلیما دو سستا اراده کروا دو سستا اراده کروا دا تک اور بسی راگی واللہ ولیوہما اللہ دے مائن پا دے دوارو منافقان پاگئی نو مائن یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ واغئی کلی تولی گل اغئی لال پا دی مائنو واللہ والا اگا خیال نظر نسکو لرکو او مضبوط لگ پاتی شو نو لال نکلی تا او خیال راگلیو دا خیال ولی راغلی و دا غلط و ملگرو دا وجینا نوشه دا والله ولی و هماوی آنو دی دیر زیاد خوشحالو وی من تهویلی چه اللہ زمان دوسته پا دی دیر که سب خوشحالو چه والله ولی و هما وانا رومی ذکر کئی اگر یک بار گویت که بنده من اگر یک بار گویت که بنده من نوشه هرش بگذرت خنده من وی چی یو زلی ما تا ہوئی چی و زمان بنده تو با ہوئی نکنه چی زمان خنده بیان هرش نبر زکر نزی لگه بیا با گوری وی والله ولیو هما والاللہ فلی توکل المؤمنون او پا اللہ رضا مصفار ایماندار او یقینا مدد کرو ساسو اللہ دادوی مواقع صبر و تقوی دا غیر در آزارای نسول بچ وی بدر کی امتیانو کمزوری وی وصله ده سمان کما و لکم بوی سره ده دینا مرده مراده لیوا قولی صبر و تقوهو غیر رازدار نو کنا او یقینا مدد کرو ساسو اللہ و بدر کی او تاسو کمزوری وی عددن و عدتن شمیرم کمو سامانم کمو فتق اللہ ویرگی دالانا لالکم تشکرون که دیشی جتاسو قدرو کئی شکریہ تقوا سرا حاصلی کی مطلب دادے فتق اللہ لالکم تشکرون یو سڑے قدر کئی شکر و باسی طریقہ صدا تقوا نو یرگی دالانا که دیشی جتاسو کمدنو لالک قدرو کئی دالان نعمت استقر المؤمنین دادا غنا سرکم لک تفصیل کئی الله ستاسو څنګه مدد کړو د بدر په موقع چې کله کافران راتلل کافران را روانو نو دیتا شیطان چې کمدنو تاسو خیال راغی دی وی چې مون خورالو او زمون بنو کنانه سره جنگ دی او کاغی مدینه مکه خالی ولیدله او په مونږ یې حمله وکړو نو بیا و دا غی مشر سراکا اگه دی کمدنو دو شیطان پا شکل لاغی شیطان دو سراکا پا شکل سشو راغی او دی تیوی دا پیکر مکوی زی دا پیکر مکوی ورزی دی لڑل جنگ لا خو جنگ چی دی نو دا پا پروپیگنڈ کی نین جنگ پروپیگنڈ ای او میڈی ای نو دا کافر و میڈی آوان نو دای چه کمدنو آوازو لگو خوری گتا را دینگی که دا خلا اوز که خیری او 3000 تازه دم پوش دا کرزم نجابر دا طرفنا آنه والا ده یوز دا وزنو کی ها خوری گا را وینا دینگی که دا کرزم نجابر دا طرفنا 3000 تازه دم پوش سده را روان ده دا اللہ دا طرفنا وی رالا کدی 3000 رازی زمار دا طرفنا و 3000 فرشتی سشی در شی بیا اعلان شو وای 3000 ندی ولکه پوش خو 5000 دی دا څنګه کې پټ چلی دی په یو نیوز په بل نیوز وای دا د کمنو را روان دي کله په یو خلو کله په بل خلو 5000 تازه دم پوش د کورزو د جابر د طرف نه راغه ها وی دی وای گزار درغه دا خبرې کیږي خو بل دی دی کی وای لاله 5000 تازه دم فرشتي مې شي راشي دا د دیر طرف نام اعلانو دا لار طرف نام اعلانو دا موجودو او دا د کمنرو مشروطو کده دی مدد راشی نتاسو لبسشی راشی 1000 کافر وو 1000 مدد سو را غلو زکا انفال که بی الف من الملائکت مردفین وی 1000 التوی دل دا 3 و 5 دا مشروط تی پدی شرط چه این یعتو کم من فور این حالا استغفر المؤمنین پاک دیتا و ایمان دارو تا آین دا پورا تاسو لرا آئی امید دا کم چه ساسو مددو کی رب ساسو بسلاح سی اللہ فیم ربو کم او دے قتل تب تشریعی قانون مدد کئی اللہ وستا مدد کئی تربیت دے کنا ربو کم بسلاح سی فیمن الملائکا پدری و ذر و فرشتو منزلین چرا کزا والے بشید جنگ دا پارا بل غرن لنا بالا دا سی ندا این تصویرو که تاسو کلک یهی و تتقو او زان بچ که وی دقشان لکه جسنگ یهی زان بچ که وی ده خلاف نا و یا تو کم انفارم او راشی دا کافر تاسو تا پا جذبه ده دی چه دادا چه دیر پا جذبه راشی نو یوم دید کم رب کم مدد بور کستاسو مدد الهی کی ترقی پا صبر و پا تقوا رازی تاسو پکر نی کنه که صبر سمره غدیگی و تقوی نو دمره ترقی پا مدد الهی که رازی نا اللہ مدد که دمره ترقی رازی بس تکوین ترقی پا تشریح کهی ده مسلمان نو یوم دید کم رب بکم مدد بو کستاسو رب ساسو پا 5000 فرشتو مصویمین وردی اچهون کی ده جنگ ده جنگ جامعه اچهولی وردی پوش مصویمین وردی اچھون کی دے جنگ دے جنگ پلے باس کی برازی دے دم رڈیرو تا ساجتو دا صرف زیر دے گنی یو پرشتی دے یوی پرشتی بو دام دیرو وہ سویخت سے دے خود پرشتی بو دے کنا چھے انہی اللہ سویختو پہ یو چگالا شیو کچویو بس طول ختم ہو گیا دے پرشتی بو ہم دیر دے لانو خپری دا خوچے دا سیڑم کی برای لکھنا سی ناغم دیرو خدا سے ستاسو تسلی مقصود ہوا کہ ستاسو زڑ پارامی چی منگم دیریو که خیری وما جعلہ اللہ آنو گردولی اللہ دا مگر دیر ستاسو پارا اور دیر پارا چی ساڑی چی زڑونا ستاسو ستاسو زڑونا پی اللہ ساڑی کی والی تطمئنہ قلوبکم بے وما نصر اللہ من عند اللہ فارشتونا مدد مگنائی مدد کون کے اللہ دے او نده مدد مگر ده طرف ده اللہ نا او نده غلبا مگر ده طرف ده اللہ نا حال عزیز چه زور آور ده حال حکیم حکمت والا ده بغیر ده نازل اولو ده فرشتو ام مدد کولشی حال عزیز او ده فرشتو نازل اولو که حکمت ده حال حکیم حکمت والا ده لیقتا طرف من اللذین ده لیقتا چا سر متعلق ده او دے او او پکی سمات لب دے نا شکو نہیں دی شیعا بدو شیعا دا او دے لیسا لکا من الامر شیعن دے پا منس کی سمنا سبت دے لی اقتعا دا مدد حکمتو نا ذکر گئی دا نصر سر متعلق دے النصر من عند اللہ اللہ مدد سلکو دا مدد حکمتو نا ذکر گئی سلور نو او د تنویر دے د تقسیم دے یو حکمت دا دے شوٹ چه زن کافر مردار شی دویم حکمت دا دے زلیل کول قیدیان چه زن بگی قیدیان شی درم حکمت زن با عبرت واقعی چه دا لب ولی غالب شو خدای سر دا اللہ مددو نو مسلمانان بشی یا تو با علیه زنی با سالورم حکمت زنی با پزده و اینات کلک شی دنیا که با دو توری نبج شی خور دوزخ نبج که دلی نشی نو یاد زیبه دا سالور و حکمتونه چه ذکر کول نو میانس که دوائی ذکر کرل دو رستو نو منس که لی سالا کراو اختیارات گوره دا چا دی دا اللہ دی کسو کوئی چه او گورا پیغمبر دا دومره کارونه کولې شي په بدر کې پیغمبر وو او دا شو نو ځکه چې کمندنو دا دومره کار وشو او دا دومره مددونه وشو نو معلومیږي چې هغه متصرف دی نو منځ کې راوړل لیس لک من الامر شیء اختیارات ټول لچاري نو رد شرک تصرف منځ کې راوړو که امر تکوینی دی او که امر دا چه غصه کی اللہ یو ایسا دا کسانو چه کفر کڑا دے او یاو شرمی اللہ دیلرم نشیبا نامراد واپس بشی نامراد نشت تالرم دی اختیار نمامولیوم او یاو می روبانیو کی اللہ پدی مسلمانان بشی او یاو سزاور کی دیلر آخرت کی زکا چه خینن دیلی ظالمان اختیارات طول دا اللہ دی مسئلہ توحید چکے مسئلہ لزیحات کی گی صرف اللہ علیہ وآلہ بسمان عزمہ کی دی بخنہ کے آچار چیرہ دیو کی سزاور کے آچار چیرہ دیو کی اور اللہ نے بخنہ کون کے مہربان یا ایلذین آمنو مضمون دی انفاق پسل بھی انداز جہاد پارا مالو لگوئی مالو لگوئی سدو نمکوئی زکا سد سر دمال محبت زیادی کی نبیا سک انفاق نکی بیا سوک مال نہ لگے سود سر رمال محبت زیادی گی زکات و انفاق سر رمال محبت کمی گی نو سودو نہ مخوری بیا با انفاق ہو نکی انفاق با ہو نکی نو ناکام بشی تباہ و برباد بشی دے آغا کارو نہ مکوی شپاگی دا اللہ مدد بندی گی دا اللہ مدد بندی گی پر ظلم باندی پا ظلم که مالی ظلمی که بدنی ظلم چه سوک مالی ظلم کئی کرپشن کئی رشوت اخلی ظلمون کئی تکسون اخلی او سودون اخلی نو دا آغ خلقو اللہ مدد نکئی نو سودون مکوئی آغ اعمال او کئی چه دا اللہ دا مدد ذریعہ گردی آغا کم دی اطیع اللہ و اطیع الرسول کوشی دا سے عمل چه ها گناوی نتوبه و باسی ذکر الله فستغفرو لزنوبهیم به همت کیږي ما مدد به مولا کی ولا تهنو ولا تحزنو صورت کی سری یا ایمان والو لا تاکل الربا مخری سود عذاب مضاف حرام خوری مکوئی لا امین د دنیا د سره نه لري کی بغیر د دې زیاد نه کیږي لا تاکل الربا مخری سود لرا دبل دبل کلی شوی دا خیر دی واقعی دی گینی یو روپای دو سودو مراما دا خدا غی که رواج داو چه دبلاو به وقت تیری دو سرا سرا واتا قولا دو سود بسنگ پریدی وڈا ریزی دا اللہ را که دیشی جی کامیاب شی دوی منوسا لاللہ نا بسنگ یریگو و یریگی دو ور آگنا چه تیار کلشو دی کافرانو لا واتی اللہ طریقه دا تقوی بسنی او آغا اعمال چې الله په مدد کوي فاتح الله خو تابعداري دا الله او کې پیغمبر کې دې شي در باندې را موکړي شي دنیا کې به الله مدد وکي او آخرت کې هم وصار الى مغفرتين او په تلوار لاړ شي بخنه تا یعنی په شوق کوي آغا اعمال چې پاغه الله بخنه کوي په جهاد او په انفاق الله بخنه کوي د ایسي مطابق وصار الى مغفرتين او په شوق لاړ شي تلوار وکي ا بخنه دا طرفه تربيت کوم کیستا سنا وجنات نو باغونه تا ارضوا سماوات و ارض چپلنواله داږي پاندازي د اسمانو د زمکو ده پاندازي د اسمانو د زمکو ده ارضوا سماوات و ارض چپلنواله داږي اسمانو نو زمکو دي اسمانو نو زمکو پلنواله ده نو فما ظنو کبی تولی دی نو گدوالی بانی را تا خیال رو را دا غیر و صحد رو نشته بل دا زمان دا فهم مطابق ہوئی زمان پا زین دا اسمان و دا زمکی نپلن بل تشه گری جنت دا دین هم غٹتے جنت دا دین هم غٹتے مولانا سندی رحمه اللہ تعالی حکمی انداز سرا اغزی کرکڑی دی چه ابعاد وی ابعاد ثلاثه او هر بغد کی سپیس و تویل انگلیش والا پا هر بغد کی پا هر ما فوق کی ما تحت بیشمی روی داغی انتحان وی لکا نکتا طرف دا خط تے نو خط طول لگا صرف طول لے پا خط کی نقطه طرف د خط ته نو په یو خط کې لکاو کروڑاو غیر متناهی سره نقطه ځکه نو تل څه نشته ټول نشته نو هغه کې به شمیره کیږي د خط نه بره څه ده سطحه نو سطحه له څو عرض اومه کولا نو نو طول او عرض او خط له څه شي نو عرض ولا نو نو اوس په پرې سطحه کې بشمیره خطونه ستېږي راځي ځکه هغه عرض نشته نو بشمیره به خطونه به ستېږي راځي د سطحې نه بره څه شی دی جسم تعلیمي له عمو کومو طول عرض عمو اباده ثلاثه شو کنه نو سطحې له عمو نو په چا کې په جسم تعلیمی کی با بیشمار سب حصے دیگی راضی بیشمیر سب حصے راضی دا دنیا چی دا دا طول عرض ہو مخلا معلومی گی چی او دا سے عالم شتے چی دا غد پارا بغد رابع دے دا غد پارا بغد سدے رابع دے او اگا جنت تے نو پاگی کی با بیشمیر دنیا گانی سکی دی زائی دی بیشمیر دنیا گانی اغل اسمک اسمانو نا غیر متنائی طور با پاغی که زائی گی ذکر آگی دا پارا بودی رابی و دا دی دا پارا بودی رابی ها بودی رابی چیسو شده خدا آگی دا پارا یو بودی رابی آگا ورلشتا ناردو اسماوات ذکر اوی چی یو بود دی دینا ناردو اچی ارد داگی اسمان ازمک دی پایدت دل متقین تیار کړی شهر پرهیزګاران لرا دا پرهیزګاران سوتی یو اوچت پرهیزګارا غټو اخلاق والا پرهیزګارا لکه ځان چې والی الذین تاغی صفاتونه ذکر کړي او ځان پکې ګوره الذین کسان ينفقون فی السراء والضراء شاغی مال لګی په خوشحالو کې او تکلیفونو کې هر ټیم مال لګی فی السراء والضراء یعنی هر ټیم د الله تابعدار دین والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ یوم یو ينفقون فی السراء والضراء دا الله رب العزت لپاره خپل خواهشات قربانای ينفقون ملکوش احوا خواهشات کوي قوت شهویہ اغید اللہ تعبیر دی دویم والکازمین الغیز والکازمین الغیز سکون کی دو غصے نو قوت غزبیہ دا اللہ تعبیر دی دا سنو دا چی دو غصے پر ٹیم کی دا اللہ رب العزت پا احکامات ورخی جی او جذبات تی غالی بھی نا چی کم زائے غصہ کی دا اللہ حکم ماتی گی چپ چاپ ادری گی بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استغفر اللہ اسی نشد اللہ حکم گورا پا دمرا جذباتو کی دا تا اللہ یاد دے والکازمین الغیز الٹا غصو شوا نو احسان مان خلق الٹا چاته چې غوسه کړی دا اوس اغل دل جوړی کوي وی ولا فینان الناس معافی کوونکی خلکو ته معافی اواز نه وسره احسان کوي والله يحب المحسنين الله رب العزت مینا کې نه کانو سره دیم جماعت د متقیانو چې هغه د کمال په لار روان دي چې ګناه تی وشي نو فورن توبه وباسي او آن کسان چیو کی جه کم دنو فاہشا یا زیادیو کی بخل دان ده صورت مطابق فاہشا بخل ظلمو انفسهم ترکی جهاد دو مسئلی بھی بدی سکی نو چیو کی دی فاہشتن بی آیاتو یعنی بخلو کی یا زیادیو کی بخل دان فاہشا حقوق العباد زائے کی ظلمو انفسهم حقوق اللہ زائے کی فاہشا آغا گناہونا چیزت سره تعلق لري ظلمو انفسهم د دین علاوه فاحشه کبائر ظلمو انفسهم صغائر ذکر الله نیاد کی الله لرا زر الله یاد کی د الله عظمت چې دا خو موږ نه دغه خلاف شو یاره فاستغفر لجنوبهم دای ما فی غواړي د پاره د خپل جرمونو او ما یغفر الذنوب الا الله او عقیده داوی چې نه ماف کوي ګناونه به د الله نه هیڅوک ولم یسروا اونک لکیگی پاغ گناہ چه کڑوی چکم گناہ کڑوی پاغیک لکیگی نا ولم یسر رو اونک لکیگی پاغ گناہ چه کڑوی وهم یعلمون او دی پوئیگی چداک لکی دل گناہ دی دا گناہ دی وهم یعلمون نو دوارو تا بدل ورکی بشارت داخل اک بدل دی بخنا دا طرف در عبد دینا اللہ رب العزت پہ ماب کی و جناتون او باغونا چه بایگ بلا ندین سندونا همیشه وی بده که او دا خیستا جرد مزدور کارو وانه مازر لاملین قد قرد من قبل کم تخویف دنیاوی مومنان با اللہ کامیابی او کافر بنا کامیگی دا احد دا ظاهری غلبه دا وجنا چه کافرو تا ظاهری وقتی غلبه ملاو شوا دا دی دا وجنا چه سوگدا گمان نکی چگنینو همیشه دا پارا با کافر غالب بی نا او گوری او گردی پتا با تو لگی اخیری انجام دا چا دی دا خود اللہ تربیت ترازی خبر قد خلط یقینا تیرشید ساس نمک که واقعات فسیرو فی الارد نو گردی بزما که نو گوری چه سرانگیشو انجام دا در اخجن گرنون کو هازا بیارن ناس ترقی بلال قرآن که پس مگا که ده گرزه دو وستی نشتا پیسی ده سر نشتا پس مگا که نشه گرزه دلی ویزه نشه کولی نراشا پس مگا ده قرآن که اگرزا ترغیب الى القرآن قرآن که اگرزا هادا بیانو لنناس دا قرآن وضاحت خلکو تا بلکل خبر واضحه کئی بیان للناس واودان او ہدایت ته خو فائدہ دې سوک اخلي و موعظه للمتقین او نصیحت پر د عقل کو چې ځان بچ کې د زړه او د عینات نام د زړه او د عینات نام للمنیبین چا ځان عنابتی پکې فاتنه فائدہ واخلي ولا تهنوا درم ترغیب ولا تهنوا ولا تحزنوا همت نه یې هارنا د وختي تکلیف د وژنه تکلیف دا وجنا حمد مبایلا کلو تکلیف راشی جمعات نبدی اوباسی کلو تکلیف راشی جیل تبالار شی کلو تکلیف راشی کنزل بجتو کی کلو تکلیف راشی ملگری بج شهیدان شی بس بس پایی بوشی خوگر یاد لارام حمد نهی هارنا شکست پا علوی چستا حوصله سشی مات شی حوصله ماته شي حوصله به کمندونو نه ماته همت باندې وایلې ولا تینو پیاله به ماته ماته مې کدی به ماته نشي او زمونږ د تکبیرونو انګازې به ماته نشي ولا تینو ولا تحزنو او تاسو همت م وایلې ولا تحزنو او غم مکوي په تیر زخم پغې خدای الله اجر ورکړي ولا تحزنو او غم مکوي ولا تازنو غم جن کی گئی ما غم مکوی وزکا انجام تا گورا فانتو ملالون خپل نتیجه تا گورا اخیری نتیجه دی ایمان دا نو خیر دا تکا ٹوکا و زمیداره کم دی سریعت غیط کی گی ما چی گی پلنی کی گی پل غنم و پکر کم دی سریعت کمدنو خپا ووڑی او رارتاو شی نو غنمی پری خودی دی پا تماکو کی سړی د بټای د سر نه راته وشي د رنګ نه راته وشي کله کله بټای ته تیلې ورته شي ټوله بټای وسوځول کی یو زمیدار بټای پرې نه خوري ځکه انجام ته ګوري دا خو څه خبره نه ده که په لاره کې دې ازغې مات شو په لاره کې دې کمندنو تکلیف راغې انجام ته ګوره انجام دا دی چې وانتم العالم تاسو یې اوچت وانتم العالم او تاسو چاته ان کوندو مؤمنین زکات تاسو ایماندار یی تاسو ایماندار ان په معنا د کتاب دی بیا زکات تاسو ایماندار یی او ایمانواله اوچتی ایمانواله ک ټوکړی ټوکړی زری زری شنو اوچتته ورشوی ایمانواله ک ټوکړی ټوکړی شي زری زری شنو سده اوچت تے پسینہ کے خنجر پروت تے وی فستو و رب الکعبہ فستو و رب الکعبہ دے ایمان سرا ایس ضرر کب بدنی وی او کب مالی وی نو ایس تکلیف چھے دے سڑی نظریہ مضبوط آدھا او ایمان مضبوط تے نو ایس تکلیف کب مالی وی او کب بدنی وی نو آگا موزر ہو ہاں موزر نہ دے تکلیفات کو سخبانو آدھا وانتم الالان دین وانتم الالان او تاسو چت یی که یی تاسو ایماندار که یی تاسو ایماندار که تاسو ایماندار یی تاسو اوچت مطلب ایمان نظری نمده کنا که کافران ستاسو بلگری شهیدان کی که کافران ستاسو مالونا او سیزی یعنی عسکری شکست راغی اقتصادی شکست راغی خوچه نظریاتی شکست شوه نده نو دیر ضربه دا نظریا نور ملگری تیار کی او بلا مالو نبسکی راجمه کی خوکه نظریه ام بایلا نو پا دک کرز ام بایلا پا دک کرز ام سکلا اصل چیز اغا از نظریه و اخیده و انتم الالم او تاسو چت یه این کنتم مؤمنین که تاسو چکم دنو ایماندار یه تاسو ایمانداری والله رب العزت پا دی اوچتای که اس من وایو چه من خوچت نیو من خوچت نیو نرورا من خوانتو ملالان تا غلط نشو ویلی خو این کنتو مؤمنین که بچلی آغا ایماندار نیو پا کم ایمان چه دا اعلاو نوازه شده دانه چه که ایماندار نیو الحمدلله ایمان شتا خو هغه سطح ته نه رسیدلې په کمی چې د اعلی نه وعده شوی ده سختی وره کوم زه ګورم چې دا ساده کوم لږه ځان چې ټول لږه ده هغه خاص د ځان په سره کې په دې شي ویلې کوم هغه ځان له سبحانه ګوره وانتم العالم یعنی یو ایمان باندې معلومه شو چې ایمان صرف کاغذی چیز نه دی زبانی جمع خرچ نه دی ایمان چې کوم ده یو اتم بم دی ایمان یو سوپر پاور دی چې هغه ته هیڅ ټینګېدلی نشي او دې بالکل اسفلیت نه برداشت کوي بالکل اسفلیت بالکل غلامی بالکل ذلت نه برداشت کوي خو چې ایمان ایمان ایمان څه وی ایمان وی انتم العالم ان کنتم مؤمنین لہذا د مؤمنانو په ایمان مهنت وکړه دې ټول خپل خبرانه کړه باید دې لپاره د مستقل مهنت ضرورت دی چې زمون ایمانونه جوړ شي د ایمان او د یقین مهنت انبیای کرامو کو د انبیای کرامو مهنت د خلکو په جوړونو باندې سیما دا شپږو نمبرو نه بار خبرې نه هر ایمانی مهنت وکا ایمان په قران جوړ کا ایمان اورسو اشد حبن تا چې کله ایمان اورس اشد چاته حبن تا بیا انتم الاعلون کی شکو ها بیا شک نشته وانتم الاعلون او تاسو یو چات ان کوم مؤمنین دې لکه مستعین کای کای لگا ما سما خبر وکړه لکه پرتګوالا باندې کوم زغور لکه موږ ایماندار یو اعلو نیو نول نیو دلیل کې موږ غالب یو کنه دلیل زمون مضبوط دی ټیک تا وحل بکرو ټکول بکرو غلامی به غیر کو خو دلیل زمون سره دې ته پرتګی معنی انتم الاعلون فی الحجه دې په خود کې چې صحابو ته تکلیف رسېدلی وو دا د دلیل تکلیف رسېدلی وو ظاهري شکست د بدن راغلی او تکلیف د بدن راغلی تر دلیل د بدن وانتم الاعلون چې د غلو وعده کوي دا به د ظاهري غلبې کوي که د حجت غلبې به کوي بوتله ایمان باندې مهنت وکړه نورې کیسې مه جوړوه چل په منځ کې دی په منځ کې چل دی زمون ایمان هغه ایمان نه دی مهنت په پکار دی د قران او د سنت د الله د محبت او بو ته چول پکار دی پاک خبرو په خپل ایمان مهنت پکار دی د الله خبرو کې تعویلونه مکو غالب به مسلمان وي خو چې مسلمان مسلمان دی مسلمان مسلمان دی وانتم العالم د ایمان مهنت ضروري دی د لپاره د مستقل مهنت ضروري وانتم العالم ان کنتم مؤمنین لومبی فرصت کې څلور میاشت وانتم العالم ان کنتم مؤمنین او تاسو یو چات ک تاسو زورار ای هم ساس کوم قرون خاجی چې وانتم العالم کنه کی سپیکر دی کېره مون ویلې کنه چې د صورت کې په مقاصد باندې اعتراضات وداري پکې دی اعتراض وداري توحید باندې شوبارال وشو کنه پر رسالت به شو به جواب وشو کنه چې تاسو وای چې ایماندار کامیاب دی چې ایماندار اشد حبن نو مجاهد بل کنه نو په جهاد باندې ودې شي وی غانه صحابه اشد حبن دي مجاهدین دي په میدان کې په ولې تکلیف رسېدلی شوبارال معلومیږي چې دا جهاد مهنت حق مهنت وګورا صحابه لوی اولیاء نبی علیہ السلام په میدان کې هغه ته تکلیف څه شوه رسیدل نه تکلیف رسیدل نه قران کریم اول لندوي کپدی تلی نو بدر کې څه چالو فقط مس القوم قرحم دا خو نمبر دی د ظاهري اسباب خبرې ظاهري اسباب کله چې کمنو گزار داسې شي او کله داسې شي جوړ شیخ راشي دا څه خبره تلک الایام و ندارنو ها البتا پیغمبر تا صحابو تا تکلیف رسیدل دی نو دا د حکمت نه خالی نو سره د دینا مونږ وایو چې دا تکلیف رسیدل دا د غلطیا نه نه ده ځکه بدر کې مونږ رسول ډبل پوه نه شو نو دا څه د غلطیا نه ده خو که بیا هم ته وایې چې یاره دا خو تکلیف رسیدلی دی نو ستاسو د زړه د تسلی دپاره د احد د تکلیف دومره حکمتونه وایو چې ته دا خپل زخمونه خپل کړه خپل زخمونه چې دا د حکیم ذات د طرف نه وه په دې کې الله څومره فائدې کړي څومره فائدې الله یې کړي نو ګوره ورته اوس نو تفصیلي جواب د زخم د احد زه کوشش کوم چې شکست تکرار نشي که نه ایمساسکم قارون فقد مس القوم قارون مثلو ایمساسکم که ورسیږي تاسو تکلیف نو یقینا رسیدلی قوم تا زخم د دې عمره کافرو ته هم رسیدلی و نو بیا خو چې کمنو چې اذهب سې هلته یې نور سولسو دا خو رضي دي د غالبیت او د مغلوبیت اړو راړو مونږ دې لره په منځ د خلکو کې کله د کافر نمبری کله د مسلمان دا کیږي را کیږي تلک الایامو نو دا ویلوا بین الناس پڼ سندی رحم الله تعالی ویل وی حرم کی امیر امان الله خان هغه ما سره ملاو شو وی ما ته وی چې افغانستان ته لاړ شو ما د بارکار وکړه اول ته بوس اسلامی حکومت راولو وی ما ورته وی چې تلک الایامو دا ویلوا بین الناس چې کله درلم او کار مې کو نو فتوا دې را باندې ولګوله چې دا د روس ایجنټ دی روس لکار کوي روس لکار کوي اوس چې در باندې ظاهر شاه غالب شو او وی استلې راوی شړلې د ملکا نو اوس ما ته وایي دلته ملتونه کوي چې ورشه مال هلته کې کار وکړه تلک الایامو نو دا ویلوا بین الناس تلک الایامو نو دا ویلوا بین الناس دا رځ دي شراوړو راړو مونږ دې لاره د غالبیت او د مغلوبیت دا تاریخ ادواری دا پانی دی اوری راوری خدا ویلوا بین الناس حکمت لعالم اللہ الذین آمنو ویتخذ منکم شهدا اولنی حکمت ذکر گئی کچرتا کی زخم رسیدل نوے او دا تکلیف رسیدل نوے نو دا شهادت پا مرتبہ با سوک پائس کے دل دا شهادت دا لویا مرتبہ دا وجه کمدنو چا حاصل اولا دا وجه کمدنو چا حاصل اولا دیدی کی خون ناک پروانه شمارا چند امان داد کی شب را سار کنن کچر تک ایرا شما نوی نبی آباد پتنگانو دا قربانه سنگوی کدان نوی دا شهادت پا مرتبه با سوک فایس کی دل اللہ رب بلیدت تاسو مرتبه ده شهادت تا ورسولی مرتبه ده شهادت تا ولی عالم اللہ الذین او دا چه اوزلی اللہ کسان چی ماندار دی اللہ رب العزت پی مخلصین زلی زکا تکلیف کی ملگری خکارشی دویم ویستخدا منکم شهادا او جور کی اللہ پتاسو که شهیدان شهادان الروز الانوب ده سوهیلی د سیرت ابن هشام شرح را هغه پاری کی د جنگ احد په واقع کې ذکر کړی دی چې شهید د شهید ولی وی ویادا د شهادت د گواهی ده نو شهید شاهد په معنی د فاعل د په خپل وینا د اسلام د حقانیت گواهی ورکړي یا د کمندنو د د په اسلام د شهادت د وجه گواهی ورکول شي چې واقعي د حق مسلمانو زکه د خپل اسلام نصر قربان د دې قربانای د وجه د د په اسلام گواهی ورکول شي نو فاعل به معنی فاعل یا معنی مفعول د مشاهدینا تماشی ته ویل کیږي نو شهید په معنی د فاعل چې د سټه مفاد کیږي نو دید اللہ دیدار کی شیخ الحدیث ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل دا دی وجن شہید تا چی وی سغواری قیامت کی وطوی سغواری وی دی وی چی بیامی واپس کچی بیامی مڑکی بیامی واپس کچی بیامی مڑکی وی زکا چې کم ټیم دې شهید کیږي نو دک ټیم د الله دیدار وکي او دک دیدار بیا په قیامت کې په جنت کې ملایويږي بیا لا نشته نو دې وې چې اکه تماشه لا بیا ځم چې ما واپس کړي ما واپس کړي بیا ځمږي نو شهید په معنا د مشاهده کوونکی چې د دیدار الهي وکړو او بل د ته چې کمندو فرشتي تماشه کوي او حاضری ورته لګی جنازې له شکر راځي فرشتي راځي 70000 نه راغلي صحابي فرشتو چې نبی رسول الله په پوندو ځای ځای نشته وي واتخذا منکم شهدا او جوړ کی الله پتاڅو کې شهیدان والله لا يحب الظالمين الظالمين كابو سفيان مرادي دا موايا مشرکان دا موايا چه ظاهری غلبه ومنتا نگینی دی چه کمنو دا اللہ خوختی نا لا يحب الظالمين اللہ مین نکی دا ظالمان و سرا دا دا ظاهری غلبه دا مینی علامان دا دین دا ظالمین نموراد دا سلولی دی والله لا يحب الظالمين دی مرتبه تا اللہ منافقان نرسول زکا اللہ دلار نوافس دا مرتبه پا منافقان و سود نوان والله لا يحب الظالمين اللہ میرن که ظالمان و سرا والی ممائی صلی اللہ والذین تکلیف سرا اخلاق پاک شی کم الگ چه مسافره للار شی نکور کی گزاره کی چه کم بانه تکلیف را شی جیل میل تلار شی داغ اخلاق کم سی شی کور بیا پا نرم اگر منی که سو تک دین اخری سو تک دین اخری تکلیف سره د اخلاق او صفائی راځي تکلیف سره د باطن تزکیه راځي د باطن تزکیه راځي ولیمحص ولیمحص الله الذين او دا چې پاکی الله کسان چې ایمان راوړل سوتری کې بالکل وایما کل کافرین او کم کې الله کافران تکلیف راځي د مسلمانانو او خود کې سل او یا کسو شهیدان شویلی او یا زخمیان دی اللہ وی قدیر زخمونو نی اراده را چه کافران پی ختمو یا خدای کمال لی ویم اقل کافرین کافران کوی ختمو یو چه کل کافران داوینی چه منگا او گتلا نو بلا پیرا بدای خپل طول قوت را جمع کی او مسلمانانو بسی بسی شی راشی او مسلمانان به فیرکمه جميعا فیجله فی والله بنا کافران د سورن راو باشی والله په ختمه ای د توجو وایا ما کال کافرین او کما یلا په دې کافران تر سو پوری توجو قران شګا سو کی سچو نشته ترسو پوری چه ده تحریک قائدین پا تحریک قربانی ورد کی نو پا کشرانو که ده قربانه جذبه نپیدا کی گی او چه پا کشرانو که ده قربانه جذبه پیدا نشی نو تراغ پوری فتح دلی نشی او کافران که ختمی دلی نشی نو چه کلا پا احد کی ده پیغمبر پا خپل سن مبارک زخمی شوا او حمزه ده کور سره شو شهید شو او بلا مهاجرین رشتدار شو شهیدان شو د کور نه قربانه ورکړی شوی نو کشرانو کې جذبه رااله او الله صبر شو چې په مکه باندې جانډه وزلاوله ویم حقل کافی تاریخ لیکي تاریخ چې د فتح مکه اصل سبب د احد زخم د احد زخم چې دوی وی چې موږ به الله کینو چې وزي ختم کو ویم حقل کافی اس مسلمانانو کې جذبه نه راتله خدا الله رب العزت جذبه پکې راوسته وایا مقل کافرین او ختم کې الله رب العزت کافرانو لرا اما سب دومان تدخلو خا ستا صدا ګمان نه هم حسب تم پوتیر شه وګنه هم حسب تم تدخلو پس ګمان کای په انفرادی اسلام مخفف چې ځان لا خسرین اسان اسلام می منلې تلاوت کوم ذکر کوم او خسرایم په دې باندې اراده کې چې ته بلل شي جنت تا ولما یعلم الله الذين جادوا منكم دا ټولې په سوري اوتاره چې سوري د اجتماعي دین مغلظ د اقامت د پاره مهنت نه لري او هغه مهنت کې د قربانۍ نه دی ورکړي نو ډایرکټ جنت ته تللی نشي ګور دمر گزاره زمانه بغیر سوت نه دا یو کبل څه دی دا نه دا د په بوج سوای اما سب ته ما به ډایرکټ کراوي اما سب ته مفتي خوې دې ته کنه ځان بچی اما سب ته ان تدخل الجنه ایا تاسو ګومان کوئ چې دا نه وشي جنت ته فلما علم الله الذين اولان بهکار کړی الله کسان جادو منکم جهاد کی تاسونا اولان بهکار کړی الله کلک ولقد کنتم تمنون الموت او دا تاسو وای چې را تکلیف راوي کنه دا تکلیف دا تاسو په دوه کول چې الله مونږ ته مرده شهادت نصیب کا یا الله مونږ ته مرده شهادت نصیب کا دا څه دی دا څه مطلب تستوائی چه لکه خوب خوب بلشی او شهید بشما دا کم خبر را تا ما بلستن کی شهادت خواهی او سر تعلیب غاروائی چه سڑای دود وانوائی خوری او ناشاپای که بشالای شه و شید شیا تا دید شید وائی ولکات کنتم تمناون الموت او یقینا تاسو ارمان که دا مرگ دا شهادت غخت تاسو دا اللہ نا نبی علیہ السلام و توی نوزو دوی زو کنا من خود دقی دا پار جنگی کو کنا چه شهیدان شو نبی علیہ السلام وی زی خوشادتو نبرازی اگی و تای من تیاریو نو چرال نو خستاسو وی چه انا حضر تار کم زینان آل کم زینان دا خودی خوختو پارکات گنتم دامن نون الموت او یقینا تاسو خوخت مرگ لرام مرگ دا شهادت من قبل ان تلقاو مخیر دینا چه تاسو لیدلو دی جنگ لارا دی جنگ نمخی فقط رای تومون تاسو لید دا جنگ اسباب دا مرگو مولیدل او تاسو حیران وی تاسو چه داو لیوشو فانتون تنظرون فما محمد اللہ رسول تشجیع و بادری دو حد پا جنگ که دیر حکمتو نو پا یو موقع باندی دو حد پا میدان کی پا یو موقع اعلانو شو دا سب حاتیسی آواز پس غائبانہ آوازو شو شالا این محمد انقاد قتل دا نبی علیہ السلام یو شاگردو صحابیو مصطب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا پا قد و قامت کی پا رنگ کی روغن کی دا نبی علیہ السلام پشانتو آغا شہید شو چاہے شہید شو نو شیطانی انسی یا جنی چگا کرا چه نبی علیہ السلام سو شو شاید شو او وجنه شو دا آواز آغا چا تپتا لگی چه دچا نبی علیہ السلام سر سخت محبت ہو سخت محبت ہو دا نبی علیہ السلام سر سخت تمین ہو آغاینا چه کمدنو توری ارتاوی دل شروع شو چه دا شروع شو لکه دا من خو چه لگی آیو دا نبی علیہ السلام دا بچه آده پار لگی آیو چه دتا تکلیف اول رسی دا مونږ چې ځانونه پېښو خدله پېښو دله پېښو چې اده منځ ووت نو صفاتی شو توري ارتاوی دل شروع شو صحابي بل توي عمر رضی الله تعالی عنہ بل توي ولک تناوري تاسو شو وی سوي وای چې نبی علیہ السلام شهید شو هغه ورته صحیح کنه چې په کبلار تل نه څه چې مونږ هم پاغلار لړ شو کنه پاغل اللہ شو عمر وی سوچ میرا بگینی بلکل می سوچ باپا لشیو چی دا تا سوئی لن اس پس اپو دا سی آلات پا صحابہ و حالل قرآن کریم عجیبہ کتاب دے دا صحابہ و مینہ دا نبی علیہ السلام سر انتہائی چی واوا خوالا رب العزت پی دا اعلان واو رو اگئی تا اخکارا کولا چی دا مینہ نبی علیہ السلام سر ذاتی ندا الہی دا دا دا اللہ دا دین دا وجہ دا نو که نبی علیہ الصلات والسلام وفات شي پر روان وخت دا به یو ورځ راځي زین ولا جوړو ځکه ډایرکټ دان صابو نشو برداشت کوله د نبی علیہ السلام غم نشو برداشت کوله الله ولا زین جوړو چې دا وخت په یو ورځ راځي خو ګور دین بنه پرې دی ځکه د نبی علیہ السلام سره دا محبت د الله د وجه نه دی د الله رب العزت د وجه نه دی نو که نبی علیہ السلام وفات شي نو الله باندې مرګو ناراضی دین بنا پرې دی دا تشجیع او بادری د مسلمانانو ته چې تاسو جنگ کوئ نو د افرادو د وجبه نه کوي د دین خدمت کوي نو د افرادو د وجبه نه کوي په میشن به مینهږي په افرادو نه شوای کدا اميري نو بس کار کوم کدا امیر نه زبیا کار نه دا ته د امیر د پاره کوي امیر د پاره کوي کامیر شهیدوم شي خو میدان به پرېږدی نه کار به پرېږدی نه یعنی محبت د دین سره په کار دی د الله رب العزت سره داسې محبت وګوره د پیغمبر سره چې د هغې د وجې نه دین پاتې شي الله وایي داسې به نه کوي داسې به نه کوي نو اما محمد تشجیر مسلمانانو ته وما محمد الا رسول او نه د نبی علیه السلام مگر استاد د الله یعنی سو خدای نه دی چې مری بنا خسر اضافي پوښوي سو اله نه دی سو خدای نه دی چې مری بنا یقینا تیر شوی د مخکې د نړۍ پیغمبران نو په مرګ باندې د هغه درجه کمه شوې نه ده که په د مرګ راشي نو درجه نه کمیږي نه فهم ماته آیا کله مړ شي په خپل مرګ یا وژل شي نو اوړی به تاسو ګوند خپل باندې ولې بیا به دین پرېږدی دین به چې کندنه پرېږدی فَمَيَن قَلِب عَلَى عَقِبَيْهِ زُورَنَا سُوْقُمْ چِوَاقْتُ بُنْدُقْ بُلُو بَانْدِ فَلَنْ يَنْزُرَ اللَّهَ شَيَا فَدَي زَرَنْ نِشِوَرْ قَوْلِدَ اللَّهَ دِنْ لَمَا مُلِيُمْ یعنی زان بخرابی دین نشی خراب ہو رہے کمراور شی زان بغرق کی معشوکی کل عاشقان پخلا کبینا کمراور شوی داری ویل چې زبست زو دین نکم پریدوا چی پلانکی پکینی نمم پکینی زان بغرق کروی پالا دیسل یا منت منه که خدمتی سلطانی کنی بلکه منت شناس که با خدمتت گذاشته پا اللہ احسان مقدر چه قرآن می دلومو بیو درس می دلومو کو بیان دلوم کو ما احسانو گنا چه خپل قرآن تی پریخواد اس خاچتا احسانو منا چه خپل دین تی پریخوادلی خپل قرآن ته پرې خودلې او خپل قرآن ته کېناولې احسان د الله ومنه چې مراور شي څه به وکړي پامن ینقلب علی عقبی څوک چې واړي په پوندو خپلو باندې فلن ینظر الله شیئا بالکل ذره نشي ورکولې الله ته معمولي هم وسیز الله الشاکرین او یقینا بدله به ورکړي الله کلکلو په دین باندې شریف دینی او حق پېژني الله بوله بدله ورکړي فما کان سن ترغیب مرگ پا حق تے پنے تبارا جی جہاد کے مرگ نشتا دامو آئے چھ جہاد لازم نو مڑ باشم مرگ پنے تا دے کہ گولای دل لکلے دا کتور پسنے جی گولای بدر پسکور پرا جی فما کان نفس ننتا موتا ہمیشت اختیار دیتیو بند چی مڑ شی مگر پا حکم نا اللہ باندی کتاب موجلا لک مقرر نیتا دار اللہ رب بلدر تی کلے دے مرگ مایا رے گا کتاب مؤجلا آلیک چه کمدنو نیتا دار چه اللہ رب العزت نیتا مقرر کرده دا پامنی رس سواب الدنیا سوک چه غواری بند دنیا ور بکم دلر دا دینا او سوک چه غواری یعنی دا محنتو نا کئی او دا صرف سا پکار دا دنیا جون لگئی مند تر لیوی دنیا لا پامنی رس سواب الاخرہ او سوک چه غواری بند دا آخرت ور بکم دلر دینا پسند شاکرین حضر دا چه بدل بورکم قدر دانو لا وقت چه دا وقت قدر اوکو دا جوان قدر اوکو آخرت پی اوکتو وکایی من نبیین تجیع و بادری وکایی من نبیین قاتل تجیع و بادری دا چه یواند تا سنی تیرو امتنو نیکانو خلقو دا نبی پا معیت کی دا اللہ دا پارا جنگ کرده پاغی تم تکالیف رسیدلیو اغی رستو شوی نو تاسو دا اغی نه عبرت ماخلی تاسو مگر رستو کی گئی آسوم را دیر پیغمبران جنگ کرو پا ملگرتی آده کی اللہ والاو دیرو یادالو دیرو اغی چه کنر محنت کرو فماوانو نو اغی نو بی حمت شوی فماوانو نو اغی نو بی حمت شوی دواجه دینا چه رسیدیلو دیتا فی سبیل اللہ فلار دا اللہ کی نا تکلیفات دواجه نای حمد نو بیلی وما زغفو او نا کمزوری شویو وما سکانو او نو شوی دو دشمن چه دو دشمن میشن قبول کرو او دا آغی شویو کده مسکنت نشی سکانه نا ذلت توی نو علیف جذباتی ده باب استعال ده مستکنو ده خدا پتھائی مڑا کڑی وان نو مستکانوی کو نو نو زلیل شوی دشمن تا چه بیای داغتن خاگانی خوڑی او داغ نو کرای کولی او داغ میشنی چلاو اغی تنو داغی غلامی نو قبول کڑی او کده کون نشی کان یکونو نباب استفال لے استقونو استقانو استقامو نبیا کیدل نو امستقانو نو شوی دو دشمن چه دا غی شوی او دا غی کاری چلاولی نو امستقانو نو شوی دو دشمن واللہ یحب الصابرین اللہ رب العزت مینا کید کلک و سرا پا دین باندی چه جیاد کی کلکی دا غی سر اللہ مینا کی وما کان قولهم آنو وینا دی مکی دی کندنو دا غی دا حمت دا غی دا زڑو او دا غی دا حمت طاقت بیان کو چه غی کلکو بلکل بلکل کلکو نو دا زڑو قوت مکی بیان کو اوز دا خلی قوت آنو وینا دی الا ان قالو ربنا ابن هشام ذکر کئی ابن هشام چی قد قالو ذالک وقد قتل نبیهم قالو ذالک وقد قتل نبیهم دی دا دوا کڑی وا او دا دی پیغمبر پا میدان کی شہید شیو میدان کی ردی پیغمبر سے شیو شہید شیو وما کان قولهم او نو وینا دی مگر دا چویلی ورب زمنگا اغفر لنا ذنوبنا منت زمنگوناو نماف کا یو او گورا جہاد کی دی خو تکبر نکی حاجزی کی فا مخاطر تیز کردن نیسترا جس شکستا مینگیرت فضل شا دا بزہن او پدیند چی عمال آجزی او کاجزی جو شکستا میں نگیرت فضل شاہ دوین دیتا پیغمبر شہید چوے دے تکلیف رسیدل دے نو دی زرزان تا توجہ اکتا بلتا نا غم چوبینی زود استغفارکن غم بخار امر خالق آمد کارکن اغیوی چی دا تکلیف راگل دے دا زمانگ دے غلطیان ہو جا اللہ منگا موافقا زکا مصیبت دا تکلیف دا چه کمدنو دا گناه دا وجه دا غلطه دا وجه راجی نو آغی خپل عمل تا توجه کرده و اغفر لنا زنوبنا ماف کمون تزمون جرمونا و اصرافنا فی امرنا او زیاده زمون پکار دا جیاد کی من با چه کمدنو سکمه کرده بی و صفت اقدامنا او کلک کال لاقفی زمونگا وان سرنا القوم الكافرین او بره را کمون لرا و قوم کافر باننی اللہ رب العزت والا قبول کردوا فاتا ام اللہ صحاب الدنیا ورکر اللہ دیل را بدلر دنیا او خیصت بدلر آخرت دنیا کے سر حسنو نمی مساقو نمبری بسیر شی فاتا ام اللہ ورکر اللہ رب العزت دیل را صحاب الدنیا بدلر دنیا کیا یعنی ان کا سکہ جمع دیا اللہ داغی حکومت قائم کو صحاب الدنیا وا اوسنا ثواب الاخره او که سبب الاخرت ناسکا شو الله يحب المحسنين الله مين کوي دکلک وقيدي لرون کو سرا احسان کو ان کو سرا الله مين کوي واخر زمان مستقبل مو ني سورت پهناشه